أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Aziz müminler, asil Müslümanlar. Vettini ve zeytuni sure-i celilesine manalar ve suredeki mevcut hikmetler ve hükümler üzerinde duruyorduk. Felehüm ecrun gayru memnun ayet-i kerimesinde biraz fazlaca durduk. Bugün bu manayı bitirelim ve neticeye gelelim. Ondan sonra iki ayet daha var. Eleysellahu bi ahkemil hakimin ayetiyle nihayet buluyor. Bu sureyi de böylece bitirmiş olalım inşallah. Cenab-ı Hak cümlenizin imanımızı kamil eylesin inşallah. Mümini kamil olarak huzuruna kabul eylesin. Dava ve bütün mesele burada toplanıyor. Yoksa dünyanın, eşyanın, maddenin, menfaatlerin sonu hepsi mezar kapısında, kabir kapısında nihayet buluyor. Esas ondan sonra iman ve ameli salih başlıyor ki ebedi hayatın sermayesi de zaten bunlardan başkası değil. O bakımdan bu mevzu ehemmiyetli. Resul-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam müminlerin, Müslümanların ölüp gitmesinden, dünyalarını değişmesinden sonra müminlerin yok olmasını, ebediyen yokluğa karışmasını değil, bilakis dünya ile ve dünyada bıraktıkları şeylerle münasebetlerinin devam ettiğini söylüyordu. Kabristanlar üzerinde durmuştum. Ve hem yaşayan insanların münasebetleri devam ediyor, hem de ölmüş olan müminlerin münasebetleri devam ediyor. İslamiyet yepyeni bir iman getiriyor. Bir takım bu mevzuda çeşitli batıllar, dalaletler var. Mesela Hindistan'daki meşhur Hindu dinine göre, Hindu dini, Hindistan milletinin şirk, Allah'a ortak koşmaktan başka bir şeyi olmayan batıl bir inanışa göre, bir insan öldükten sonra, o insanın ruhu çıktıktan sonra gider başka bir insanın kalıbına girer diyorlar. Veya bir hayvanın kalıbına girer diyorlar. Veya bir ağacın kalıbına girer ve böyle devri daim dolaşır. Hinduların dininde mezar yoktur. Bu inanış olduğu içindir ki, bu batıl, bu kafir inanıştan dolayıdır ki Hindistan'da mezarlık diye bir şey bulamazsınız. Ölen insanı derhal ateşte yakarlar, etiyle, kemiğiyle cayır cayır yakarlar, en sonunda geriye kalan bir avuç külünü toplarlar, o ölünün külü. Onu da götürürler, Ganj Nehri diye bir nehir akıyor Hindistan'dan, Ganj Nehri. O nehrin içine dökerler. Mezarlık diye bir şey yok. Yok olmuştu, bitmiştir dava onlara göre. Ruh ne oldu? Ruh başka bir kalıba girdi, başka bir hayvana girdi, başka bir yere gitti. Tenasuh-i ervah, ruhların bir nüskadan öbür nüskaya, bir adamdan öbür adama girmesi itikadı, kafirane bir itikattır. Geçen gün dikkatimi çekti, televizyonda bir program vardı. Pinokyo diye çocuklar için bir program, bu Hinduların, yani o Çin, Japon ve Hindistan'ın ortak inanışını temsil eden bir film, çizgi film. Orada aynen bu Hindistan'ın bu kafir inanışını öyle güzel, öyle hainane işlemiş ki Müslümanların çocuklarını aşılamaya çalışıyor. Ölüyor mesela, onun ruhu gidip bir ağaca giriyor, oradan çıkıyor başka birisine giriyor ve İslam'ın ölüm hakkındaki bütün itikadını paramparça ediyor. Alıyorlar tabii. TRT ekibinde Müslüman olmadığı için İslam alimleri, İslam hocaları mesela TRT'de bir film gösterilecekse, bir program yapılacaksa idare heyeti var. 7 kişi miydi? Kaç kişiyse bilmiyorum. O idare heyeti toplaşıyor, karar veriyor. Bu film oynasın, bu program gösterilsin diye karar veriyor. Ve TRT genel müdürü de imzalıyor, tamam olsun diyor. Bu idare heyetinde Müslüman, İslam'ı bilen, İslam itikadını, İslam dinini bilen kimse olmadığı için veya kasıtlı insanlar bulunduğu için mütemadiyen programlarda Allah'ın dinine sataşmaya devam ediyorlar. Geçenlerde yine ıdıkla budık diye yine maskara bir şey var. Kukla mukla. Ara ara takip ediyorum böyle. Sırf tefkiş edeyim, tenkit edeyim diye. Ve meseleye vakıf olayım diye. Orada iki tane kukla, çaputtan, ağaçtan yaptıkları iki çocuk konuşuyor. Birisi ona, o ona konuşuyorlar. Tabii konuşturan birisi var arkada. Orada soruyor, cin, şeytan diye bir şey var diyorlar, nedir diyor. Öbürü de cin diye, şeytan diye bir şey yok. Bunlar insanların uydurmasıdır diyor. Yahu nasıl cin yok, nasıl şeytan yok? Kur'an-ı Kerim'de koca bir sure var. Suretül cin, cin suresi var, cin tayfası var. Sen nasıl olur da bu programda çocukların kafasına cin yok, şeytan yok demek suretiyle bunlar insanların uydurmasıdır diye nasıl Müslümanların Kur'an'ını inkar edersin? Niye? O heyetin içinde Müslüman yok onun için. İslam'ı bilen insan olmadığı için veya İslam'a sui kasıt planlayanların bulunmasından dolayı böyle oluyor. Müslüman ne zaman sahip çıkacak acaba diyorum. Müslüman dinine ve dinini tahrip edenlere karşı ne zaman sahip çıkacak ya Rabbi? Ne zaman sahip çıkacak? Bu zamanı bekliyoruz. İşte ruhların tenasuhu, fikri batıl. İslam dininde böyle bir batıla yer yok. Estağfurullah. Böyle bir batıla. Her müminin ruhu bedeninden ayrılır ve ölmüş olur ama kıyamete kadar o müminin ruhuyla bedeninin alakası kesilmez. Cuma akşamları bütün ruhlar mezarlarına nüzul ederek geride bıraktıkları çocuklarından veya nesillerinden hayır yapılmasını ve Kur'an okunmasını beklerler. Ve mezarlarda cıvıl cıvıl bekleşinler, uçuşurlar diyor Resulullah. Bir hayır yapan yok mu cuma akşamı? Bir sure-i Yasin okuyan yok mu? Bir Kur'an okuyup da müminlerin mevtasına bağışlayan yok mu diye böyle feryat ile mezarda bekleşirler diyor Resulullah. İrtibatları devam ediyor. Müminlerin, canlıların onlarla, onların ve canlılarla irtibatı kesilmez. O ruh başka yere gitmez, başka bedene girmez, başka kalıba girmez. Devam eder. Ta ve izâ nüfiha fissûr tecellisine, sûr-u İsrafil'in tecellisine kadar devam eder. Ondan sonra bütün ruhlar kendi kalıpları içinde ay ne şekilde ölmüşse, ne şekilde yaşamışsa, hangi kalıbın, hangi kalbin adamıysa o şekilde ruhu ve bedeni aynı dirilip mezar başına çıkarlar. Ne şekilde ölürse. Yub'asu küllü abdin ala ma mâta. Resulullah öyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Her bir kul, her bir insan ne şekilde ölmüşse aynen kalkar. Öldüğü şekil üzerine. Mesela es-sekeranu yeb'asu bil kadehi vel müezzinu bis salati. Efendimiz öyle diyor. Serhoş bir adam, içki içen bir adam meyhanede şurada burada hayatı boyunca içki içmiş, tevbe etmeden ölmüş, elinden ve evinden içkiyi bırakmadan ölmüş, içkili bir vaziyet ve onlarla uğraşmış olarak ölen bir insan aynen Sûr-ı İsrafil öttürüldüğü zaman ve izâ bursira mâfil kubur, kabirler yarıldığı zaman içinden kalkan o serhoş adam elinde şarap şişesiyle kalkacak burasını. Öyle kalkacak, şişeyle kalkacak. Dünya ile irtibat kesilmiyor. Bakın aynı devam ediyor. Vel müezzinu bit yeb'asu bit yub'asu bit te'zini. Müezzin mesela misal vermiş Resulullah. Müezzin de mezardan kalkarken ezan okuya okuya kalkacak. Ezan okuya okuya kalkacak. Yani kim ne şekilde dünyadan nasıl göçmüşse, bakınız ne kadar irtibatlı dünya ile, o şekilde kalkacak. Resul-i Zişan bunu niye haber veriyor? Öyleyse dünyada temiz yaşayalım diye. Öyleyse dünyada hayır hasenatı çok yapalım diye. Ahiretin sermayesini burada toplayalım diye. Boş durmayalım. Mala yani ile boş şeylerle uğraşmayalım. Ahiretimize durmadan sermaye gönderelim diye. İrtibat bunun için devam ediyor. Mülkiyeti bunun için tanımış Cenab-ı Hak. Mülkiyet, hani Müslümanın mülkiyet hakkı vardır. Aslında mülkiyet Allah'ındır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Semavatın, arzın, maddenin, eşyanın, tabiatın, her şeyin esas maliki, mülkiyeti Allah'ındır. Müslümanların da mülkiyeti var. Bu mülkiyeti Cenab-ı Hak ona tanımış ki malikül mülk olan Allah'a kulluk yapsın da öbür alemde cennet ona nasip olsun diye. Sermaye, Cenab-ı Hak mülkiyet vermeseydi, sermaye vermeseydi, imtihan etmeseydi, cennet cehennem kime nasip olacaktı? Nereden bilinecekti? Bakalım sana mülkiyet veriyor ki bu mülkiyetini şeytanın yolunda mı kullanıyorsun, Allah'ın yolunda mı kullanıyorsun? Bu imtihan zuhur etsin diye dava. Ve ecri, mükafatı bunun için veriyor. Hiçbir şeyin olmasaydı, hiçbir mücadelen olmasaydı netice hasıl olmayacaktı. Elbet mülkiyet verecek, apartman verecek. Apartman verecek ama, arazi verecek ama, mülkiyet verecek ama, o mülkiyetin de hesabını senden soracak. Mesela ayet-i kerimede öyle diyor. اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَسْقَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا Ayet-i ilahiyeler ne kadar şanlı, ne kadar canlı. Ey Müslüman diyor, اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا Dünya böyle devam edip gitmeyecek, arz dediğimiz yeryüzü zelzeleyle tamamen sarsılıp arazi olmaktan, dünya olmaktan çıkacak. Böyle gitmeyecek yani. İnsanoğlu böyle gidebiliyor mu? Tabiat ve eşyanın üzerindeki ilahi tasarrufa dikkat edin. Sonbahar geldiği zaman bütün ağaçlar ne oluyor? Sararıyor. Sarardıktan sonra yapraklar dökülüyor. Hiç böyle açıkça dökülme kabiliyeti olan ağaçların yapraklarından bir tane ben dökülmeyeceğim, isyan edeceğim diyen var mı? O ağacından düşen ve dökülen her yaprak Müslümana bir mektup gibi, Allah'tan mektup. Okuyacaksın o yaprağı, mektubu. Ne diyor? Ey Müslüman! Sonbahar geldiği zaman beni ağacımın dalından düşüren Hazreti Allah senin de ruhunu kabz edecek diyor. Bak mektup. Mümin okuması lazım bu yapraklara. Bir mana vermesi lazım. Ey beni görüp gözeten insan, yaprak, ben dalımdan düştüm, düşürüldüm. Canlı bir yaprak iken yere düştüm. Sen de böyle dimdik yürümeyeceksin. Seni de Allah-u Teala sırtını toprağa dayandıracak diyor. Her bir ağacın yaprağı sana nasihat ediyor. Tabiatın üzerinde Allah'ın tasarrufu var. Ve ilkbahar geldiği zaman da bir de bakıyorsunuz ki ağacın yaprakları kayıptan kaynamaya başladı. Hiçbir yaprak var mı? Ben yeşillenmeyeceğim, ben meydana çıkmayacağım, ben zuhur etmeyeceğim diyemiyor, itaat ederek her yaprak tekrar canlanıyor. Aynen bunun gibi ölen insan da وَاِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْكُبُورِ وَحُسْلَ مَا فِي الصُّدُورِ ayet-i ilahiyyesi mucibince mutlaka kabirden kalkacak. Yeryüzü böyle devam etmeyecek. Etmesine imkan yok zaten. Sonu var dünyanın. İslam itikadı bu imanı getiriyor ve bunu aşılıyor. Mülkiyeti bunun için. Ve senin mülkiyetinde tapusu sende olan, senedi sepeti sende olan mülkiyetinden hesap soracağını haber veriyor. Sen istesen de istemesen hesap vereceksin. Niye? Ne diyor Cenab-ı Hak? Yevme izin tuhaddisu ahbaraha. Ayet-i ilahiye aynen cevap veriyor. Yevme izin, yani o hesap gününde, hesap mahşer gününde tuhaddisu ahbaraha, her bir arazi, dikkat, her bir ev, apartman, her bir insanın oturduğu ve yaşadığı yer, insanın oturduğu yer bir arzdır, arazidir, arsadır yani. Apartmanda bir yerdir, villası, köşkü, yalısı, hepsi yer bunların. Bunlar, Cenab-ı Hak buyuruyor ki bu ayet-i kerimede, يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا ayetinde, bu apartmanlarınız, yalılarınız, köşkleriniz, makamlarınız, mevkileriniz mahşer günü aynen zuhur ederek siz o apartmanda, o yalıda, köşkte, makamda, mevkide ne yapmışsanız birer birer yaptığınızı vallahi haber verecek. Tuhaddisu ahbaraha, haberleri birer birer hadis gibi söyleyecek. Haber, havadis var ya havadis. Yuhaddisu havadis verecek. Ne yaptığınızı söyleyecek. Ne diyecek mesela? Ya Rabbi ben İstanbul'da Erenköy'de bir köşk idim. Benim üzerimde 7 sülale devam etti, falan yaşadı, falan yaşadı, falan yaşadı. Ama benim üzerimde bu yaşayan herifler bir gün olsun sana secde etmedi. Ya Rabbi diyecekler. Ayet inkar eden kafir olur. Haber verecek. Öyleyse çalış ki Müslüman, yeryüzündeki mülkiyetlerin, apartmanların, tapusu sende olan yerlerin yarın mahşer günü aleyhine şahit olmasın. Dikkat et. Bak bunun için ya. Ve bundan dolayı zaman zaman söylüyorum bu ayet-i kerimenin mucibinden dolayı. Mesela bir Müslüman dükkan sahibi, tapusu, senedi, sepeti kendisinde olan bir dükkanını aramadan, sormadan, araştırmadan bir tüccara, bir esnafa kiraya verse, o kiracı da senin kiraya verdiğin dükkanında içki satsa, o yaptığı günahtan, isyandan, hasıl olan günahın, isyanın bir misli de sen ölüp gittikten sonra senin defterine yazılmaya vallahi devam edecek. Niye verdin? Sen niye mülkiyetini şarapçıya verdin? Bakayım Müslüman. Yevme izin tuhaddisu ahbaraha ayet bu. Haber verecek. Beni şarapçıya kiraya verdi. Beni kiracı, kiracı da bende şarap sattı. Bu hacı efendiyi cehenneme gönder ya Rabbi diyecek. O arazi, arsa. Ayet, hadis bu. İmkanı var mı? İnkarına imkan var mı? Ve sen mülkiyetini Allah düşmanlarına hizmete vermeyeceksin. Aynı bu şekilde senin diyelim ki bir apartman dairen var. Apartman dairen. Tuttun bu apartman daireni Kur'an okuyan insanlara kiraya verdin. Namaz kılıyorlar, hanımları kapalı, mütesettir. Ondan sonra ezan okunuyor, kamet getiriliyor, tesbih çekiliyor. Sabah namazı o evde, apartman dairesi namaza kalkıyorlar, seccade seriliyor. Bunlar güzel şeyler. O senin kiraya verdiğin evde kiracılar namaz kıldıkça, Kur'an okudukça, tesbih çektikçe hasıl olan sevabın ve ücretin bir misli de vallahi sana devam ediyor. Bak, bu da bak. Mülkiyetini güzel kullanacaksın. Ahirete göre hazırlayacaksın. Ahiret hesabına göre muhasebeni yapacaksın. Muhasebe buna derler. Muhasebe buna derler. Yoksa dünyada muhasebe yapmışsın, şu kadar kazancın var, şu kadar kaybın var, şu kadar şu... Bunlar muhasebe değil. Bu muhasebe mezarın kapısında iflas eder. Hani şimdi muhasebe müdürlüğü falan var ya, muhasebeciler var, defter tutturuyorsun falan, para veriyorsun. Senin bu defterlerin, bu muhaseben mezarın eşiğinden geri döner, bitti. Esas muhasebe mezarda başlıyor. Mahşer günü devam edecek. Esas muhasebe bu. Niye bu hesabı yapmıyorsun? Ve ben o kadar üzülüyorum ki şahsen, tanıdığım bir sürü Müslüman iş adamları var. Sabahtan akşama kadar dünyasıyla meşgul. Sabahleyin kalkarken bakıyor mesela defterinde, bugün ödenmesi gereken senetler var. İş Bankası'na, Akbank'a, banka senetlerini sıraya sokuyor. Ve götürüp yatırıyor. Yatırmasa ne olacak? Protesto olacak. Aman senetlerin protesto olmasın. Haysiyetim, şahsiyetim zedelenmesin. Firmam, şirketim lekelenmesin. Diyerek dikkat ediyor da mahşer günü namaz yok, oruç yok, hayır hasenat yok, zekat yok, sadaka yok, eser yok, faydalı hayır hasenat yok. Böylece ölür de mahşere gelirsem beni Allahu Teala protesto eder diye kalbinde korku taşınıyor ama. Öyle Müslümanlık olur. Sen bir bankanın veya muhasebenin protestosundan korkuyorsun da Muhammed Mustafa'nın niye protestosundan korkmuyorsun? Efendi, söyle bakayım. İşte dünyayı buna göre hazırlamak lazım. Derdimiz bu, davamız bu, kavgamız bu. Yoksa dünyayı toplamak zaten mesele değil. Dünyada saltanat sürmek şeytanın işi görüyorsunuz. Şeytan istediği yere gidiyor. Bir saniyede şarttan garba intikal ediyor. Şeytana Cenab-ı Hak saltanat vermiş. Dünya saltanatından ziyade ahiret saltanatı lazım sana. Esas hasret mahşer günü hesabın biter. Günahların sevaplarından ağır gelirse işte esas kayıp orada başlar. Mümin buna göre hazırlanmalı. Allah aşkına Kasımpaşalı Müslüman münevver kardeşlerim, hayatımızı buna göre hazırlayalım da gerisini Allah'a bırakalım, korkmayın. Mülkiyetimizi malikül mülkün aleyhinde kullanmayalım. Hürriyetimizi hür mutlak olan Allah'ın aleyhinde kullanmayalım. Zürriyetimize sahip çıkalım. Zürriyetimizi, çocuklarımızı Allah'ın aleyhinde yetiştirmeyelim. Allah'ın aleyhinde ne demek? Namaz kılmayan bir çocuk Allah'ın aleyhinde. Huzuruna gelmiyorsa aleyhine gidiyor demektir yani. Kur'an okumasını bilmiyorsa böyle bir nesil, böyle bir zürriyet Allah'ın aleyhinde hareket etmiş demektir. Öğreteceksin, namaza zorlayacaksın, yetiştireceksin, gayret, kabiliyet, bütün bu gayretlerle felehüm ecrun gayru memnun ayet-i kerimesine mazhar olacaksın. Kesintisiz bir mükafat. Yeryüzünde bıraktığın hayru hasenat ile ebedi hayat içinde memnun ve mes'ud ve mağfur, Allah'ın affettiği bir insan haysiyetiyle huzur Rabbül Alemin'e geleceksin. İşte İslam dininin getirdiği mezar anlayışı, ölüm anlayışı, ölüm ötesi anlayışı böylece arz etmeye devam etmiştim. Bir ifadede şöyle geçiniyor. Şöyle bir cümle kullanılıyor. İza tehayyertum fil umur festa'inu bil kubur. Dünya meselelerinde, dünya meseleleri, eşya, madde, menfaat, alem, bu meselelerde hayrete düştüğünüz zaman, bunaldığınız, buhran geçirdiğiniz zaman, bir işin içinden çıkamadığınız zaman, şaşırıp kaldığınız zaman, dünya meselesi, şaşırıp kal, ne olacak bu iş diyorsun. Aman şöyle oldu, aman böyle hayrete, şaşkınlığa düştüğünüz zaman, فَاسْتَعِينُوا بِالْكُبُورِ kabirlerden yardım isteyin diyor. Kabirlerden istihane edin. Ne demek bu? Gidin de kabristana sarılın manasına değil. Ey burada yatan mezar, bu mezarın içinde yatan insan, bana şunu ver, bunu ver demek tabii böyle bir şey olmaz tabii. Nasıl yardım alın, istimdad edin, istihane edin ne demek? Dünya meselelerinde şaşırıp kaldığınız zaman bir mezarın başına gidin ve oradaki akıbeti tefekkür edin. Deyin ki, burada yatan mezarlar da benim gibi apartman sahibiydi. Burada yatan mezarlar da benim gibi dünyada işi gücü vardı. Ama hepsi bitti, tükendi, boyunun ölçüsüne göre bir mezara girmeye mecbur oldu. Benim de akıbetim bu. Öyleyse fazla perişan olmayayım deyiniz de ibret alınız Resulullah. İbret. Mezarlar alemi İslam'da birer ibrettirler. Birer hikmet çıkıntılarıdır. Bir yükselme içinde insana hikmet, insana ibret aşılayan manalardır. Bütün ölüm baştan başa insana ve ölüm ötesi hadiseler yaşayan insanlara ibret. Eskiden dikkat ederseniz mezarlar daima şehrin en yakınlarına yerleştirilirdi. En yakın yerlere mezarlar getirilirdi ki görenler ibret alsın da deli olmasın. Dünyanın delisi, dünyanın divanesi olmaz. Akıbetin bu kardeşim bir avuç toprak ya. Ne çıldırmışsın, ne şaşırmışsın yani. Desin de o mezarlara, burnunun dibinde mezara baksın da ibret al. Şimdi bugünkü medeniyet falan filan diye mezarları asri mezarlık diye ta götürüp şehrin dışına atıyorlar. Kimse ibret almasın, kimse örnek almasın, kimse düşünmesin diye ölümleri ve ölüleri uzaklaştırıyorlar. Neden? Hikmetten uzak kaldığı için. Ebedi hayattan uzak kaldığı için. Ezan okundu mu? Ve bu meselede ruhundaki o tecelliyi dünyaya aksettiremediği için tabii. Ölüm bu. Mühim bir hadisedir. Onun için mümin ölümle devamlı burun buruna olması, her an o akıbetle karşı karşıya gelmesi veya geleceği imanı içinde. Her şeyi bilecek insan da şu kalbini, hani şurada bir kalp çalışıyor, sol mememizin altında geceli gündüzü çalışan bir kalp var. Yürek, kalp. Durmadan çalışıyor böyle. Lastik pompa gibi vücudun her tarafına kan gönderiyor. Bu kalp çalışıyor. Bu kalbin ne zaman duracağını Cenab-ı Hak kimseye bildirmemiş. Çalışıyor şurası saat bir tik tak tik tak. Ne zaman duracak bu efendi? Bilmem. Profesör de bilmiyor. Ayın üzerine Apollo'yu gönderen o uzay için onlar da kimse bilmiyor. Ne zaman senin bu kalbin duracak? Senin bu kalbin ne zaman tükenecek? Sekte-i kalp, kalbin durması ne zaman olacak? Bunu Allah-u Teala hiçbir beşerin ilmine bildirmemiş ya. Niye? Hazır olsun. Yarın sabahleyin benim kalbimin duracağını bilseydim, elim ayağım buz gibi olurdu benim. Çalışmazdım. Ümitsiz olurdum, korkardım, perişan. Cenab-ı Hak ne zaman öleceğimizi bildirmemiş ki, durmadan çalışalım, Allah'a kul olmaya devam edelim. Yeis olmasın, ümitsizlik olmasın, perişanlık olmasın diye Cenab-ı Hak hikmete binaen bu ibretler maksadıyla insanın kalbinin ne zaman duracağını insana bildirmemiştir. Ve mükafatını, mülkiyetini, ecru mesubatını çoğaltsın. Allah'a kul olmanın sermayesini artırsın. Ölüp gittikten sonra geride bıraktıkları şeylerle mecbur olsun, mükafatlansın diye müminleri durmadan hayru hasenata teşvik etmiş İslamiyet. Geçen ders demiştim, Cenab-ı Hak razı olsun, birkaç kardeşimiz ilgilendiler. Hani sen okuyamadın, Arapça okuyamadın, bir hoca olamadın, bir alim olamadın. Üzülme, ümitsiz olma. Okuyan bir hocaya, bir İmam Hatip talebesine, bir Yüksek İslam Enstitüsü talebesine, bir ilim yolunda okuyan bir Müslümana muhtaç olduğu kitabı al ver. Al ver, sen okuyamadın. Zararı yok. Al ver, onun parası yok. Fakir talebe. O Arapça, fıkıh, tefsir, hadis kitapları çok pahalı. Alamıyor. E sen zenginsin, paran var elhamdülillah. Ticaretin tezgahın var. Al o kitabı ona tasadduk et, hediye et. O talebe o kitabı okudukça sanki o kitabı sen yazmışsın gibi vallahi mükafat alacaksın. İslamiyet bunu müjdeliyor. Hayır kapısı kapanmıyor ki. Devam ediyor. Öyleyse hayru hasenata devam et. Al, ver, oku, okut, yardım et, çalış, çabala. Hayrın kapısı bir tane değil, sayısız hayır kapısı var. İslamiyet geniş tutmuş daireyi. Hayır kapısını çoğaltmış. Okusaydın o da hayırdı tabii. Kitap yazsaydın o da hayırdı. Okuyamamışsın, yazamamışsın. Yazılmış bir kitabı al, hediye et, tasadduk et, o da bir hayır. Aynı sevabı ortaksın. İslamiyet ne geniş bir rahmet dinidir. Ne güzel bir sevap ve hayır dinidir yani. Ne güzel bir genişlik getiriyor. Resulullah bütün bunları açıkça müminlere beyan etmek suretiyle hayra, Hazreti Rabbül Alemin'in huzuruna gitmek için ilahi sermayenin artılmasına teşvik edişinin ve bu husustaki müminlere kendi hayatını örnek olarak ortaya koymasının sebebi bundan ibaret. İstifade edelim. Bu hayırlardan, bu hayır kapılarından istifade edelim ve ölümlü dünyada ölümsüz eserler bırakmaya devam edelim. Cenab-ı Hak mutlaka elimizden tutacak. Ve şunu da söyleyeyim ki bu anarşizm var ya, bu patlamalar, çatlamalar, çıldırmalar, kan, bomba, bütün bunlar öyle bir sonuç vermeye doğru gidiyor ki inşallah eğer bu anarşi, hani nasıl bir adama tuz yedirirsin, çorbası tuzlu, pilavı tuzlu, ekmeği tuzlu, durmadan tuzlu tuzlu yedirirsin, o gece öyle bir susar, öyle bir susuzluk içine girer ki sabaha kadar derelerde, çeşmelerde, suyun içinde rüya görmeye başlar. Bu anarşi de müminlere, Müslümanlara öyle dehşet, tedhiş, dehtedhi ve bu yollarla öyle bir şey verdi ki şimdi inşallah herkes İslam'ın rüyasını görmeye başladı. İslamiyet, bu millet, bu anarşi İslam'a susattı bütün insanları. Zengini, fakiri, amiri, memuru bu anarşiyi Müslüman olmaya sürüklüyor inşallah. Eğer bu anarşinin sonunda komünizm olmazsa ki inşallah olmayacak, kimse bu milleti götürüp komünist Rusya'ya bağlayamayacak, komünist Çin'e bağlayamayacak ve böyle bir şey yapmak istedikleri zaman böyle dereler gibi kan, komünistin kanları akıp bütün la ilahe illallah diyen bir kişi kalıncaya kadar bu memleketi komünizme teslim etmeyeceğiz inşallah. İmkansız, imkansız, buna imkan yok. Öyleyse inşallah bunun sonu İslam olacak, Hazreti Habibullah'ın yolu olacak inşallah. Anarşi susattı insanlar inşallah, susattı. Bu bakımdan ümitliyim ve hiç ümidimi kesmiyorum. Sizler, bizler topumuz İslam'a sarıldığımız zaman her şey Allah'ın lütfuyla rahmet-i ilahiyenin meydanına çıkacaktır. Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin. Ezan okundu galiba. Şehzade başında derse tabii devam edeceğimiz için fazla uzatmayacağım. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel alemin, günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı mağfiret eyle, eksik bıraktıklarımızı lütfunla ikmal eyle. Ya Rabbi şu cami-i şerifte toplandık sana secde etmek üzere, senin evamir ve nevahini dinlemek üzere bir araya geldik. Aynen böylece mahşer günü civar-ı Mustafa'da bizi cem eyle ya Rabbi. Onun şefaatine cümlemizi mazhar eyle ya Rabbi. Her nefes kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. diyerek bu imanla bizi huzuruna kabul eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kadın erkek şu mümin kardeşlerimi cennetinle, cemalinle tazdik eyle ya Rabbi. Şu samimi Müslümanları muvaffak eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza edalar nasip eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.